نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب من أتساوي رسالة لابن أبي زيد الخيرواني أمنا بابو كراتا على سنانا على كما سنانا لبابو لأوقات الصلاة وأسمائها سلواتي بابو من أطماع وديتا ani towa min be fo waati mun ma ce ga dan ba magana da su fle go to sili waati mu anu to ho aba salatu sili ko mi so bada sili wala ma go fajiru sili fa iya salatu al-wusta inda ahli madina ko mar ne ka fa o de salatu al-wusta salatu al-wusta mu fara ko an ko no hafizu ala salawati wa salatul wusta qadatinu qulasi jangu salatul wusta no chama chala siri kumad ne ko ko bebe faidisin de allah subhanahu wa ta'ala chala kuma chama chama ni bara to no bolo do ba ga faire mad ne ka una famara ka ko chuga na do re ba ke la hazra ai do re ba ke siri fana ya kuma ka cha na maliki maliki awu min ka ori fayri sili je salatul mustaqim kada ka ada saw chama nana dona na mata kono maliki nana ai bala ani ani ali wa ibn abbas hanna ma kana yaqulani as-salatul musta salatu subh mata nana ya kake hadisa balagati kokna fani sirali ma kabojon yoro ali ibn abi talib ani abdullah ibn abbas kuntu ma qabu salatul musa e khair sende ninana mota ko riwato nana fana turuku chama sanadu chama katab la abdullah ibn abbas la obebaira kafo ko ibn abbas ko salatul musa e khair sende sawara fana salamu ni ok ma fako salatul musa e khair sende jabir ibn abdullah ubala abdullahi ibn umar ufana bala abu umama al-bahili ufana bala anas ibn malik ufana bala uye sahabu uye anisa abu akufamogo abulahali ufana bala ubedullahi ibn umir ufana bala atau ufana bala mujahid ufana bala jabir ibn zir ufana bala ikrima bala rabi ibn anas bala abdullahi ibn shadad bala akacha mawu yara ka babu salatul musta ko fayr sendo hukmana riwayat annana aisha radhiyallahu anha umna mughamna yunus yunus aisha ka maula bi maula ya muham ka horanya ale ko dunga la ko aisha ale bla kale ga ko ne sema aya ale bla kale ga ko ne sema ay hukmana qala ma qara sallam ayaina hafizu ala salawati wa salatul musta wa qumu lillahi qanitin kuna suru o yoran ma qada abwa kala ashadu fa'i kawa kurare bai saba mai nasara ne yaran maka ka ba karama munan muna kale siro yaran mai nale Aisha ba karama ka fasira ne ko Aisha ba alima ko hafizu ala salati wa salati hafizu ala salawati wa salati alwusta wa salati alasr ko fana fa karaka aisiru kurashi aisiru kurashi hafizu ala salawati silu ga kurashi wa salatul wusta ka salatul wusta fana kurashi wa salatul asr ka salatul asr fana kurashi wa qumu lillahi qanitin kuma aisha yi salatul asr do ayayin cera alayyana kuma ka fa salatul wusta da salatul asr cikilani ago salatul wusta wa salatul asr kuma ka fa aisha fana ga fauna salatul wusta da asr te kuma na ola donna ga aisha fana jate mawala mu'min ma fa salatul wusta ya ni fayri sanidi fasul wa dalu ka aya da bayan kako aya laba ma fa wa qumu lillahi qanitin akra ka tutu fa amba du tumu ka fayri sanidi la wai famya ni chukola ka ke salatul wusta ke fayri ka aisha fara mu hoka kasra riwa khana wa na sabawara wa kala kali na nai mun ya ya ka fa salatul wusta e fayri sanidi yani lahadratin ne parce que do mun qurani kum lu salatul musta e fayre obay har saudi ya kulluha mawqufa abeda na saban na de hal na sarani to chama ko asiga arsate marfu yo kum obala bra de obuna me arsa chama de salafa faraja sara mutawatir ma munu ga tene kaira ka wala kraire de ko salatul musta e lahadratin ne dongo de rajibu de dalu tanamai asra asra fu mutawatir ma marfu sanad ulama ka fa salatul musta min qara la hamrasil likud tumara ba la imam suyuti alif na kitabu la kray grani ana ni yore ngama kaira ka fa salatul musta ko sili fana de do ulama wa ko ka shawa ma dalu tanamai me dalu salatul musta e la hamrasil de ori harsa marfu na ula a daraja sarafo tawatur yarma yana har su tawatur ne kana yawo lazar yawo ore rakni wa hiya salatu al-fajr kuma nan malke ka ko salatu al-wusta ya fayr sirde wuti zin aya ore ka fara go wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashkura mashhudan wuti zin fana ka ko ga dalu yare bolo kara ka salatu al-wusta ko fayr sirde do na sura kara ta kirimo mi yira doron ka bara kara ro ko de dan zara de do fa awwal waqtiha insida'ul fajr ko fayr waqti folo folo fajr ira waqti folo folo wo de ni fayr kene farala ni kene cira al mu'tarid bi diya'i fi aqsa al mashriq ubmana fayr kene ciri o ye ni yere charna ni yere charna bi diya'i fi aqsa al mashriq le gora ra kono ni yere charna yi o de fayr waqti folo folo yi sa'iban min al-qiblati ila dur qibla ubmana qoron konna noy kle bora konna yele mi boye kasra kana qoron kofe abe damna yene kle bora kono kana kofe ubma yele damna wati yene yele mi singa charin yoro kono qoron kono de fayri yele wati fula fula hatta yartafi'a fa yamma al-ufqa ubmana kene mi bo don don don fa be korata ka ufugu fa mala jele fa ومن الوقت كفر وكنا كمبرا دران وده كفر لأي وآخر وقت إنافو حرسالة ننا جندب كا حرسالة جندب عليها إراكا فكو على كراكو نمان اكشباما لا يغورانا أحدكم من داو بلال من السهور ولا هذا البياد حتى يستطير نيري وانفنا بي رواه مسلم وعلى كراكو bilal bi azani min ke bilal kuma azani folake o kana mawo mara sa o kana mawo ne ne akana ka gono ko fajiri sira fajiri ma se folo bilal ga dan da bora de wala sa ga mawo la kunu o ga su wurudu na o korata go fajiri sira wala hada al bayat wal ma kunu jema numuni bora o kana kana o trompe hata yastatira faga chari na chari na kuma na ko de fajiri wakati sele ni riwa nana muslim kana wara ka koni kene bora ni jema kunu bara faga ufugu bebe ومعناه يفوق من وقت من الصور فائر وقت كنفلاي وآخر وقت ومعنا وقت اللبا الإسفار البير فوكنا غفر قصبة نكنا فرلا قصبة كي رب دقى يريب منامنا هو رب الله سا ودي فائر وقت اللبا الذي إذا سلم منها ومعنا ناكسرا قبولا وقرأي لي وقت بانات منامنا بدأ حاجب الشمس وبنا كيب لما نكمل سرقة بو وبنا فقط سو وقت ما وبيت فيري كنا كم ورا كاتشاني وفقو كنا فقط سو كيب لما بو وقت ما وفرا كيب بدي فيري وقت ناس لو وقت فين فين كنا أبلا جلني يعني فجري وما بين حذين وقت واسع كل وقت فلان يوانشة وقت فرلين بي وقت الدغالين فيري غسلا كنا kata kene boli wat la yelin damne wati la no charna ufu kono kana se clip le mambo wati ma ma obede fayre wati wa afdalu zalika awalu dalu nanana hadisa nanana min hadisa bi hurayra qala qara kono no ci ba man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu ash-shamsu faqad adraka subha nima ala ka bo fayri waati mi continue fa se clé bolima ala ka bo ni mon ci bay man adra ka raka mina subhi somada fe yani modos no ngob segi kenye segote iwi la ka tro clé boli to wanja ko ni sara ga joko clean daron kuro nga soro yani clé ka bo hal yo joko clean dafa ga ba ma na clé bora ki to flana na ebe jate ki fayri soro ko clé man adra ka raka mina subhi jogo kele yo koro ko soro onne dalle kara kafo kere chiri damne fakata se kle golma o franche be de fayre wakati berbe famiani hadisa konnana wala wala wa afdalu zalika awwalu kuma wakati mbalani na sawde wakati ku folai fode baraje ka bona be a wakati ku folo koni paske aya nana hafidu ala salawati kaka selu kolosi mogam me wati ku folo somana ka foduna ka sele o re kola sele re parce do ba ne deje ka ne deje ka ko wati ka banga to masele re atna biti da da tu ka tasili atna kila on to biti ko na ka tasili atna ka barab la ka tasili mogam me singa don afa ku folo sera o de sele re kola sele wara ka fa ku folo o de kapsa ka tuma bela jinin ka wa waqtu zuhri irwa fanan nana ni sabatle no ka fo ala karane wan kiba malika waqatla ina fo aisha ala kala tugamna aisha ko kunnan nisa almu'minat ku mu'minu musutu gara yashhadna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul fajr ku me fayr sirika ala karane fa misirla salam musu mutalafiatu bi murutihinna wa asraqa murutu filba birme gelimula sutrafnu nunu wata misirla node sumayan qalibna ila buyutihinna misali bana ku misirin na toga so hina yakhidina salata mamna fayr sili bana la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas wa asra fayr sili bi ban ka asra dibi min bi halati ulasa dibi bolo yukar mun fi mana ite nara me kartaro kartaro itu lasa dibi bolo wa ra ka fala krap me fayr sili ghalasu konnana abet la ka asra halsa dibi tobe wa ra ka fawagati tu fola ode kapsa fayr sili la ina fo kitab tigi rode ira waqtu zuhri mi sele fana waqti ila zati shamsu an kad samai nikle jengana ka ba sangulo chamanchala nikle be kunje sana jengana dron o sele fana waqti donene nikle jengana dron waqti sele fana waqti donan wa akhadha zilu fi ziyada wasro jako masra ka jia dondoni jabe ko masra ka jia dondoni waqti mina wori sele fana waqti kadaga jibrilaga hadisa wode nanana yete hadisa min nana kafala kira jibrila nana kana wakati jirala anana kile sabade kile fola nanani wakati de kile jengana dondra janana o maudu bija nana kile jane ndani odu bija nana tuguni kile jane kosebe kata se jokuna ma haka nyogana ma wara ko sulu fana wakati o sabade ya wakati wala ma kile mana jengana dora o wakati ku fola doni ويستحب ان تؤخر في الصيف ممن كان له كلمة في سلفنا غيا خريا الى ان يزيد ذل كل شيء ربعه fo fen bela jelin suma asuma kake na fatla nan na haga nyogo ana madu jokuna ma isuma kake na fatla nan na haga klima ko de kapsa fasala kra ko na wani shiba muhabridu bi salat ko ga yani silifana ko ga asuma ya ni klika kala kana tiliya ka silifana sili fa inna shiddat al ghardi min fahi jahannam kada ga fintini mana bo klima fa fintini farman ba juman bai ko jahannama kunce mana fintini kala ya ko de nodo wara ka foni klika kala na silifana kana ya khariyare min sunan min teje mana yin mono teje mana yin mono sunan musuru ira de kula tulu de kono na ye erni di ante baga halli klibara bara kona tanga erbla fal mun nga fo mo ko beta ka ke inar de ne kalami uba wal mam yala pasami ka bara ke ni yare ni bedo no ekwa bara ka kele ko jinwa ta be fini sira nga la nga ko nga yela ma do ko dola mun nga fo sa ko kum klibara be dono klib to ka bale ka bo ana sire fana ya kara bi ati be mo ma chugo shi tanga la ya nga suna do nyina ma tumaro akapsa kwa ni klika kalamero anga aya kharia non ta tula mai erimi sigi dara ambo de ka mana ke dawda ka sa ni mo ya bola dara wa kelede ala ka ni wanda ma ba ada zil lizi zalat ala shams ko ni tiye jemena ja fara fara mi ke no ni jawara fara loka ina fara manu jokku na matla nanna o ja ja wa ga no fara loka o de ka na ke sili fara wati klimata وقيل انما يستحب ذلك في المساجد kodoko ko ka wati ka na kere ni misiri la mawdo ni misiri da so ko wati makono ina fa no nya tire ha ke ni ja jana ka se oma o mana ka bo ko makono ni misiri ko nado wala sa abire tar min ta mawbe zaje o konnana nana ko na ka se ni o wa sara misiri ka mo ko chamato yudrika an-nasu as-salata o mana ko misiri de ka ngo ke wala sa mo ka siri sura tuga mina wa amma ar-rajul كما ناصر موكلنا في خاصة نفسه نبي كايرونا اتيتا مصر لا اني مصر غا جا ابن سرا جانا وبي ويرا دولا مصر تيلا سورا منا فاول وقت افضل له ابنا هل لك لغا كلا سال لك لما دو كيف سيجي تاس لي وقت كن فلالا دونا دو يوفو ودكو ساك وكيلا ما فوق ما بكيلا من مبارك فو ويكما كما تكتبتي بلو دالو جولنتك نكيلا فرات ما منا دران تي دالو جولن با اتي بولو كو وقيل اما في شده الحر كودو كوني كليغا كان كوسبا كوسبا فالعبد له كومي كاو ساما ايودا بها ربنا اكاتو كليغا سما موكيل ماني كودو كو ني اكلمي سيلي ني كليما في وقتي كان سيلي كان سمايا كوي مصري لا مغودي jama de meni mo ko le bisaka sele do fara ko komi kausa ka to kle gasuma wa in kana wahdahu hal na tinno do mo kora e ka kila fa fla bala kuma e fly li qali rasul sallama dum ma kuma fla nayi ago do yo fa nga dalu bola ala ka ka kuma ba na man ci ba ma abridu bis salati ka ka seli sumaya fa inna shidata harri min fahi jahannam kana ga ni sintini sanga bana dumina ko jarma ko chemara sintini de do o kala de no ina fa ne tasma mena sa fa san fala kala ya tasma mena ni mena da robna kala mbo sa fe o de no ay sintini bayi o mani sintini wara dumina aga wati sumaya aka na tila ka sumo sili wa akhir waqti komi a wati labani an yasira zilu kulli shay'in mithlahu fen bela jene janyama suma mana ka kunuma janya hake wode siri fana wakati labai hali bise ka suma bigila ni bigi josa ka bigi suma na jen upmana ni bulo da bigi suma dana ka bigi lada uka ni bigi janya ni asuma janyama na benyoma wakati muna wode siri fana wakati labai ibise ka suma yere jara ibise ka suma bigila ibise ka kuma karabata duguma ka suma ula na ukala mi bulo sa a janya hake nuna jabe na nyoma wakati muna wala sinu fana wakati labai wala ga dam ni jaje ngana doni dara ni tle je ngana kata se fem bela jiri suma ka ke aira jaja nyona akai no gara tara sinu fana dane we o sinu fana wakati bani fa hada zin nisbi lahar ubmana kle je ngani suma ko fe wa awal waqt al asr kumi la azra wakati folo folo e آخر وقت الظهر وده سلفنا وقتي لبعين وآخره كل أنظر وقتي لبع أن يسير زيل كل شيء مثله فإن بلا جلين سمع منكان يغنى فلاي هو الأنظر وقتي لبعين أي من فعلنا سلفنا وقتي لبعين وده الأنظر وقتي فلاي نفهم جاكرا وكنا ما أجي وده سلفنا لبعين وده الأنظر فلاي والأنظر تابع في مجمع يجابي فهم سمع no suma kara ñugana fly ni re ku dama do san jara ki ku dama ñugana fly we la hanzara waqti dañ ba'da zil nisf an-nahar ibmana klit lanche suma 80 ko fe wa qila doko idha istaqbalat ash-shamsa idha zawalat ash-shamsa wajika kuni ba fe ga la hanzara waqti lawan do ibi jo ki nyesi klit yora ma ki nyesi klema وأنت قائم غير منكس رأسك. أبمني جا كيكلي نا إتقولو إتقولو شو إتقولي يني بري دم ما تبي دم أنا فلة. ولا متعطي له. إتقولو سولي فنا إتقولو سولي إتقولي فنا سولي دم ما كدم أنا فلة. إبي إتقولو توهجة منا إبي يني بلغة توكلي نانا. فإذا نظرت إلى الشمس ببصرك نيني جرات لا كفي جلمو جوتو منا كيني درك ليكا فقد دخل الوقت وبن ورك فو لا ذرا وقتي دونا دونا انت ما شينا ادوني حغدي ما دونا ما سو كان كما امامنا ننسك كاي سان بلا جلن تشوي فننا وقتي لا ذرا بيدو جونا كسر ليكو تالندو وبنا كلمه وقتي اورب سكاي ني جاتي حكمو كنانا سان بارا بتشرا بولينينا ni jo sisa ki yasi kle biorama iti nye jo duguma ka dumana fle iti kulo fana suli ikulo kle me hakala pa ni jo kata na ye kle nye la ko de lanzara wati damne wa in lam tara bi basarika ko na ni ma kle nye la du falem dukhil waqtu ko bana wala ka fo lanzara wati ma du folo wa in nazalat an basarika ko mana na jige nye ni dumana che فقد تمكن دخول وقتي ورك فقول وقتي دونا الذي وصف مالك رحمه الله كو مالك يا امامتو تشغا منا كو دي ني على كان امام مالك لا على الوقت فيها كف وقتي لازرا وقتي ني وقتي كننا ما لم تسفر الشمس وقتي بي كونتينيو تاني ني كلي ما كان نري تما شمي فراني كلي وتشغلا اي لازرا دمني ابن امادما ني كلي نغران نريت مامنا كا فانا با فني ني جوراتي توراتي ني ما وقتي منا كوي لانزرا وقتي داي وقت المغرب كلاغا حرسا نانانينا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اغلا كران من تي باكو وقت صلاه الظهر ما لم يحضر عصر كوسلي فنا وقتي بي تاج لانزرا وقتي ماشي ووقت صلاه العصر نظر وقتي ما لم تسفر الشمس تاني كلمة جن نري ولا ني كلمة جن نري دران ولا كفكو وقتي بنا على سين نا يرون لنا أحمد كا مسند أني مسلم كا صحيح أني سنن أبي داود كفر سنن نسائي كا نم على سين نا نبلا جن كوننا ووقت المغرب كمية فطر وقتي وهي الصلاة الشاهد يعني حاضر أبمنا أبوهما قو صلاة الشاهد أقرأ إجمعي أقرأ حاضر أبي عرب كابونا إجمعي مغام تي تامانا وغا سلين ويفتري ولتي مغام تي تامانا وغا سلين أكما قرأ إجمعي سلفنا تاما دينغا سليني مغام تي تامانا وسلتي كليني فسي سلفنا نتي تامانا ننلو تاما دين تايفلاي لانزرا بيتي sako fana bete me fitri tamade aniti tamana obe sawaye fenti bwala bachugula ulo bale wele ku salatu lahadri mwam me dugu kona omite tamana waka sini wafote paske muna ale tikuti ila ma tamade fana bulo yani anna musafira la yaksuha kadaga tamade nti dogo fitri la albasi la chugula jogo sabah ويصليها كالصلاة الحاضر إبالي سلنا فهم أمتي تامانا وباسل تشوكو من الفنوات سلتني اتفوي بارا ولا يالو لك فقو صلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس ابما فتر وقتي وقتي جميني كلي بينا ني كلي تنظر وي فتر وقتي دوني فإذا توارد بالحجاب ني جابوت ما اني كليتي كات سترا دانا تي فاني تالا بلي ولي فاتي الصلاه ما بواجب يا انا سلي لا تؤخر ابن علي معنا يا قريا اما انا يا قريا نا وقتي دونا دراغاتي لا كاسلي ولي كان نلو وليس لها الى وقت واحد لا تؤخر عنه كو فتري وقتي كلا نبالا اتسيغا يا قريا كابو وقتي كونو ووقت الصلاة العتمت ابن عمي فتري وقتي من فلاني نيها رسائن كما والماني كمين كما رسالة لا doba a tiriya fuga da matama ni clip na dron halote franceta e kama ni tiri re ni yonche ble parce que va fraka wa ti temra tiri tro ni wa ti dona e ga kon asilo kan na wa ti ala samale no doni asara ka da rajme ni clip na ble mame clip fe do be tunna ble mame tunna ka ba ala samale donde apta fo minuti binandro ka tabidrula na doba ke na fo clip na bindro na ma sendra wa ti ban dawa da jatebne ni kapma ingama kasa Allah subhanahu wa ta'ala doni riwala nana na amna kuma nyefo ni Allah subhanahu wa ta'ala waqtu salati al-ataba ni atama sire no safo sire wa ya salatu al-isha wa ya safo sire wa hadha al-ismu awla biha ubma ko atoko kama keni de no ishawiye ibuka tu shafaq wa ya wati ni blin tunna وشفق الحضرة الباقية في المغرب ربنا شفقوا جميع نكلي بنا بلمان تمي توكلي بنا نو بيتنا غبان وقت بنا صفو وقت بنا دامنا يني متان بلمان تمي درون صفو وقت ما سفلو ربنا ني بلمان بنا بانا ولي فتري باني ولا نغا وقت كا جاندوني ني بلمان ني بانا ولي فتري باني صفو دامنا متان بلمان تمي فتري وقت ما بانفلو نو بانا وقت بنا ربنا صفو بدامنا a franche ga jandoni binan duro kata se emiliti bi duro ma be se o hakema min baqaya shu'a'i shamsi te ta mo yon bleman to mi to klebe fe no be tunap ma ma ore safo wati duni fa idha lam yabqa fi al maghrib sufratun al khumra ibmana ni neramato iblemato i abe tunna ka ba mana mina fa qali wajaba al waqtu ibmana safo wajibara wati duna nerani bleman mi ke klebe fe ni klebina fogare ga banto tanuno ma bandro safo ma se amanga na wole kuma ta gasini bolu dina jete bina minuti bina ndru biduru fitri mana siri fitri siri wati ga ta bina ndru wala biduru la iba sura misri chama safo wole o kasro wati ma do fola misri do arabia na abet la fitri sila ni kuma na dra besu minuti tamu ga besu ga safo wole kamati o ma wati ma sura nyaka do ngobe sina wole like ba wati do amanga wele kasramado otebe wakati manga wakati le wakati manga wele kasramado funaga faire dranya odrana bisega wele kasra wakati mado awele go follow ne bora wakati toshi amanga wele fa wakati ga doni ori ya atetu gai wakati dona busura ka wele de wala yusaru ila al bayan fil maghrib ko nga kana jema jetem na klibife do ba fo ko ni blema tunna ka ba manamna jema gore mina o kofe no jema bara e fi misro kana dogo ko jema mi fleni ya ko de shafaku ye no de tunna ko wati dona don yo fo imam abu hanifa wani fa de wo fo o ma le ko kanga na fleli ko ma ote kasri muna ada sa de sorla ada sa fla kele ma ku fe kele ma fu ye ma ku fe jume ko abdullah ibn marko shafaku no ibn man be da klebi fe shafaku ko umura tu de problema ne kolo ni bi mane tun na dara safo wati dona allo ko safa ko umura tu de abana fa safo ko ge bayadu de jemane blema ko fa jema mi mina ibun mara safo ko jema o de blema yi sala ko mara be takata me ale taka wa da ran na dara kutuli ma sunan na o baga marfu ra kala kra ra de ko ashafa ko al umura safo ko de ko blema ne kolo me wa sa sanado ko ma da ifudo mena ubla amu sabata ta ka kene ubani sabai tafsir fo fena uba do matme yani mo ga mo to sabai ola safa ki humra tu de blemane do ol la ko abu ana fami fo ana ola je ne ka ka je mai misrala ni kle bina blemane beke ni bleman bana pamana je man ro sura kana no bana fimam sura kana usudi bibna ma bo anfa ko goble may ko fe no ba safo wati ma se folo fo jema ma ko fo jema ni ga tuno na malaki o fe ni bi may ni tunna wati dona hal jema ni wati ni safo wati dona kada ko de dallo kenama ay burmare tafsir ga tene ka fo ble may ni to ko yani ko safa ko no de tunna manam na wati dona فذلك لها وقت كو وقت بي سافولا الى ثلث الليل فوقا سي سوت لا سبا فلما وبي سافو وقت مين من يريد تاخيرها لشغل مين مغم ما فكا سافو ريتارد كودو كما او عذر والمال لجرا كودو كما والمبادرة بها اولى كو ماني مغم كونا كا سيري جونا كودو كابسا ولا بعث أن تؤخرها كما بعثت أن مغم يا يخريا نبي مصر لك يا خيرا كود كبسا وكرا يكما لأي نساني مغم تي مصر لك نباس لك سري جنو دي كبسا وفنا يتيني پاسكا دولا بسكا سنو مني مصر لك يا خيرا كود كبسا وصلا كرا يكما يا خيرا دي كرا دي لك سافو رتار دي كا رتار دي كا رتار دي فو دوغو بس نورا أنا ناصر أمور مصر الله بس نورا سبوكا ما كوا كو بتاكيا يا خريالي أقول لا كو هذا وقتها لولا أنا شكا على أمتي كون دي أغاتي نمان نماني نون تسران أنا مغودي ورقا فالي يا خريالي كاي سأقول دي أغاتي نا تسران أنا مغودي نا وغا سيلي وغات لا مغوبنا دي نتو دي أغاتي نمان نماني ورا سفو يا خريالي أولي كاي katamale tilima kanu ajunai ngane mi fo fana be famu ni kilenu iga sir juna ode kapsa ni turage wa yakara ni snogara dara opma itna asro ga sirble nga misru la ka yakara ya ode sunai ala ba'sa an tuakhara al masjid masajid qalila li ihtimal nas ko nga ba'sa tala misru ga safo yakara doni wala sa mo obse ga daraja tugamna ni misru ya yakara ko de kapsa nogara jama be daraje ni jama dara jarab se gasile jama na chugabna nana ati dab se gasile mogoko wikran naum qablaha wal hadith li ghayr shughl ba'daha ko konino mogas na mogoka sore masafo sili ko konino wa konino fana safo sili barwale gasile gran gasile safo ko to fanati be safo sila dara be gatida funu darla nana wajil na nyogona o dina kuma na nyogona o ne bara la gran ba mulo safo ko bam tanjo on daraje o tebe o te sunai e mana ta on zar mi ke gira na be fayre silije adora en telefone ku raite na wuli boy asros no be gira eta ngani darajo na ibe fas no gola ka wuli ka be fayre mo bana ta be yani wati babu abana amana babu rata babu al-adhan wa al-ikama na bana ka be lanzara wati ma nasra fla wati do alego sa koni musoga lada bana lada tigara ka be mele ma sisan lanzara wati ma malige oba foga ali ni kidam tigara bo fo ni musoga aida baraka be lanzara wati ma so ni roka ka be sili fana jurusara asoni sili fana lanzara wati be ke be do nyona wofo abe fimu yira kono malika o chambaka ni musoga lada tigrasa ka be lanzara wati konna ma siga tara be lanzara kono sili paso wati be lada tigara ka be wati ma abo sili paso wati be wati ma ba na o ka be sili fana sara kuma ni dalu jolente parce que muna ale ga l'église nan sima to la la sirfa ta mona ka sara masile anodo a anotew do na no te ka no te mona ka bota no yo do la la ti ra ka to min kono sa ama ga so ore ga banga sara ma ko ko sile me min te mona o fana wajibi ga ko sile o te dalu kana ma ngone parce que anota ma l'église anote na so do ga l'église na so l'église ay ale go na ti ga la ga de kono kuma foto atira lanza de kono wo fiwutu wa kabe sirifu na fana sara jore ne ta fasiri muna ni siri fana wakati asura be ladala wakati bana ka to ladala tano ye aro fara be ladala wakati na kito siri ke tano ye nolu be siri fana la ngara be je ka ke wakati kile ye parce que mona wakati do norla nyogana wakati do fana aflam se ka fara nyoga ga jamle ka siri nyoga fe wo fana ore ta kana ko mona ka siri fana sala me madama na ma neglige an note ka bay bunti me mi fo ore oye bunti mi ko ka ma neglige an note ano tawo ala da ya tika ka bella an zara ma don ta mana ka ma bana to sarable an so tamba ni aga nana biko mi bana ala ga no ya ma fiati be baraji bi sore to soro mi sira tamadi akan a chirige fla fla ngale bana ga fla ga nan neke bo mo me la kara ga suna ka ga baraji ga boni tai no fla fla ti tai parce que ala ga no ya do de kadi ala ya ka ga no ya ida sili kai ba shi tila me ga bi bi ga baraji do ga do no ida ga do am uti de de ne cha mana Allah ko lazra wati ne. Ko kuma wara da yebul sa. Lazra wati ne. Aw da fa. Wara wasulfuna wati banan. Ni go sa ko sulfuna ni lazra wasulfuna wati laba. Lazra wati damne o fana nya fa lura de. Kele. Aw. Ko ga bono wa tuuri. muso tume uga lada finungulu ba do siri kono ka duga jo muso ma kuwa ta ira isa la jimi bala akala je na soro e atoka di lada to be na mate ta tu ma fi ku kona prese afi tamashe mi bala ka fati gara me kasal baydai jije mai ni yi finungulu na okoro ka tigra ni mu yara bara ka foka mate na pe muso ni o ri wa na bukhari kono ni chugula ya me asara wera na o kofa ka ra ka fo ko me ko muso aisha ga watla muso aso ara kra wat bona me aisha me bolla muso to wuli dugutla fe muso to wuli dugutla fe to ga la da finu ka tosma me na ka laje na bana wal ma na ma ba muna wala sa ka don ni se ga fa'ir se ni se ga fa'ir se ale sa wu bala la ko gana ka kra ga watla ko no lukun dara ga sura mat ga ko bu tafle furu dugu jara mutun tafle furu dugu jara ubman ya fle wat mi ka sura tamashen na ka tara ga kirbi bulo wat de konna na aw sa de fe ko kra ga watla ko lukun tafle su fe ko ami re toro ka fle su fe ko da bla ko na yire mena kala je uga to furu dugu jara ka fle kayula ka fala kram ka sunate su fe fle le kram o yeiro la ya famia ukmana afle wakati na akribu damu na yina surati ya sasa na leo tamasiyo saga tigara dana na dunia baadhi wakati kafaka pse kado na wakati de kajua baada kumaji mta wakati dona ai wakati budi aka wakati yetu umana ge siri wakati mkona abu de sabu de sara umana ge wakati mkona masabu de sili sara ni wante mna wanyadra atulu sara tu kwenye ya negligé ni asiri wati ya wati te bona mugo minka ya negligé le fuka ta teme wati ba ne ya lebse ga sara tu gunwa masala khilaf ya do dogo ba sara dogo ki kana sara dogo fo me raju ye mi ne kan bolo e yani ibn bazi mi fala anu si mi nani e ibn temia ulugo kwal ya silikati na fable ida dawa kuma kato ya ladu fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sa'un ko bona be sala mun se neglige kuma wati bana ka ba dogal la sulu bona ma nana furi tibira sa to tere para blo ulugo de ga dalle kara ka fo hal ya salakati ma wonya ابن تيمية فعك قبل الاختيارات الفقهية ابن باز يافو يتمين من بابو دي كانوا هاي سلام Aïe, c'est le roi qui est le roi. Mere ka dangane wala fa ka tama sho mana yara wakati muna ka foka abana wakati ya tsaka alaje ha sa aye ma kuma famu ni ma fo ha yi mi fo atinu me aye saba mu nu fo ruko ko salatul usai fayri ya famya bo an ma fo ni saba ko ko do fo ni ko do wole no wal ma ni kiri ma ko ni saba fo ambo dalu ga jme alakra mo kai da fa do modo wata wa ni saba kuma na ko do wole na wal ma kirla ko do ga donna ba fa usulla ko misluhu la yuqalu birai hukuma subuti fo ku fe la ho hukum rafia ke ni gala karaga kuma yota o babu ina so karaga kuma ga ne te ese kuma famu ni karaga kuma de te ale de ka kuma yira ay ko do wole fo mi akiri fo ama fa ta fa ku fe mi ni krata yira at krata de kala mama ta to ga krata ta ese kuma ni famu ah krata be kama o mutawatir yira don wutore kalama o do to wuta fo ma ra ni krata de te islam uta inta kabarakana meno bi uta beto ama fo krata ni fara uku ta kala ma me de ra muta to fo nya ke ma yesa so be ko abo fe bi da ni kala se ko pas ni ku ga ko le bi da ke eske da ko se la kala ma ala ga mesa o wambalaga ni nani ni ngale koni muso safara koni aga lada na jigina kle binane amaga ngasili ko ali jiri tigara abse ga siliwa ni jiri tigara ga so kle binane madafa bisilike ni jiri tigara ga so kle binane madafa bisili pasi abse ga jiri mi sing kurai na sing na kurai tuguni abisil dabla na na koni tigara doron siga tara abe abisili ne madama ni jiri tigara ni ma nga ke jiri tigale wana katro kle binane masi ode ya ni chega dai o kon chega ma nga ja fe fo kle bina ni ngasi kali jiri tigara haglan de laga ku fo ya no ha ase munani de siyani nugu de be wara mina jilda de tigala jiri te kele fo ga kle bina ni so don ni mo jara muso fe ba so ma dafa aba mu ni na be tigala la fo kle bina ni nga dafa pa mais ni jeli ko lu jora be sini met la won te fo klebi na nga dafa ida tawo ko kuma wa ko ko ra no mo sa abe ta kama di mi na sa on ni do ye ore da be ta wa be abe ta mi la ni mo ta ni sa mo ga kuma fara nyo nga bon imam shafi kaira do la la hakila donna chamantara o de sirafe ni sa mo ga kuma ga fara nyo nga ko sisan ni ashiga dalute ala karaga hadisa ya hadisa tabulo yose ga dulumina wa fo aw bagar no ni aw bagar ni umar franyo ngo umar ga kuma beta ni umar ni usman franyo ngo usman ga kuma beta weta usra fe ko ha ni umar ni usman franyo ngo umar ga kuma beta weta min na wal mani jama'a be aw bagar be jama'a dala sa aw bagar kuma jawa jama'a kuma da fa aw bagar bo mo wala jama da umar bo mawala bo har ka jama ka kuma be takat me don nu ka don na da ba ta usrafe to abu har kuma be takat umar ta wa kabla wa bo har jama mena o jama ka girin ka kuma umar ka jama ka kuma ka kile don abar kilometer yeso war sabe ya aisa de dono ka jiyadi sisa ni masara kile don na na sisa masara don na na sisa sabo de ka kuma bar har sa marfu tala an bɛ fan jumɛn giriya fan jumɛn n bɛ ka Shafi ka kuma de fɔ a la nin ye ten Shafi de ka kuma ye nin ye i y'a faamuya maintenant ni i b'a lajɛ saba minnu ka fisa kɔlɔfɔ arba ma fisa tɔw ye n'u ni mɔgɔ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan i b'olu ka kuma ta ka dɔ ninnu ta to marimani dɔ ninnu ka kuma tɛ yan dɛ ala kana ka kuma ye i bɛ kɔlɔfɔw ta kɔlɔfɔw ninnu fana ka aran na fana o fana bɛ ɲɔgɔn ye aw bɔra bɛ fan min fɛ o fan ka girin umaru ka fan ye umaru bɛ fan min fɛ o fan ka girin usumani ka fan ye a bɛ kɛ ten ka taga Shafi ka fɔ la mais abu hanifa ninnu ni aba ninnu b'a fɔ cogoya min na i yɛrɛ b'a lajɛ ni min giriya l'i yɛrɛ ɲɛna o t'a la i b'o ta ka di i b'o ta ni min giriya l'i ɲɛna imam tɔw b'a fɔ cogoya min na ni min giriya l'i ɲɛna i bɛ baara kɛ n'o ye i n'a fɔ imam maliki fana bɛ ni sahabaw ka kumakan fara ɲɔgɔn kɔ imam maliki bɛ jumɛn ta sisan mun de ye madinɛkaw ye maliki y'a kɛ ten mun de ye madinɛkaw ye ale b'o de ka kuma ta sahaba dɔ bɛ kufa dɔ bɛ madinɛ n'olu ka kuma ɲɔgɔn cɛ madinɛkaw ka kuma maliki b'o de ta bɛɛ n'i ka dalilu ta cogo don donc Shafi b'a lajɛ u ka fisamantiya kama mɔgɔ minnu ye baduru kɛlɛ kɛ olu ka kumakan girin mɔgɔ ye mun ma baduru kɛlɛ kɛ parce que u ka fisamantiya kama Shafi y'a tila ten mais amadu ni amadu ninnu ka faamuya na i b'a kɛ cogoya min na i b'u bila balansi la ni min kɛnɛ giriyara i yɛrɛ hakili la i baara kɛ n'a ye i baara kɛ n'o cogoya ye ayi a masala in ko bɛ nin cogo la a ka gɛlɛn dɔɔni. O de kosɔn an b'a fɔ n'an b'a ka kuma ta k'a ma fɔ a kun fɛ o de fun fɔ ka fara a kan parce que ale tɛ ko dogolen dɔn misiluhu layo k'ale bi yɛrɛ a t'a fɔ a kun fɛ n'a t'a fɔ a kun fɛ an bɛ jɔn da kɔnɔ ala kira parce que ale tɛ ko dogolen dɔn o de kosɔn an t'a ta k'ale ka kuma don i n'a fɔ misali la sisan wa betu dɔ bɛ sanwó fɔlɔ la ko so dɔ bɛ yen a so tɔgɔ ye di betuli iza betu mamuru tɛ betuli iza diɲɛ sanwó fɔlɔ la betuli iza. Ala ye kɔrɔlen bɔ larusi la ka na mara ye betuli iza la kɔrɔlen tun bɛ larusi lawulima fusu la ala ye kɔrɔlen ta ka bɔ yen nɔ ka na bila betuli iza de la ala kɛra cilen kɔni jibirila de y'a ta ye dɔɔni dɔɔni ka na di ala kɛra ma san mugan ni saba kɔnɔ o min filɛ halisa marifa o t'a la ala kɛra ka kumakan tɛ sanadu min b'a la a bɛ taa da bulayi bulaba sigira o de y'a fɔ. Ale bɛ se ka bɔ a kalama cogo di k'a fɔ ala ye kɔrɔlen ta nin wagati in na ka na bila nin yɔrɔ in na jibirila b'a ta yen nka ale b'o dɔn cogo di kira tɛ a tɛ ko dogolen dɔn karisa marifu t'a yɔrɔ la fiyewu nin ma se ka dɔn karisa marifu t'a la donc an b'a fɔ misiluhu layu kalu birayi nin kuma ɲɔgɔn na ale t'a fɔ a kun fɛ a y'a mɛn ala kira de fɛ hali n'a sɔrɔ a m'o detaye kuma na i m'a faamuya o de y'a ale tɛ ko dogolen dɔn o kama an b'a fɔ ka kumakan tɛ a y'a mɛn kira de fɛ ni saba kumana kiri kan n'a kumana ko dugulen na a bɛɛ de b'o cogo la fo n'a kɛra saba ye saba min dorogera ahlu kitabu la kojugu n'o kumana ko dugulen na an b'an ta sɛw t'a la paseke mun na a bɛ se ka y'a mɛn ahlu kitabu da kɔnɔ fo n'a kɛra o ɲɔgɔnna ye ani ni ahlu kitabu jara kojugu an bɛ baro kɛ n'o ye ko dugulen fɔ dɔrɔn an b'o ta de to yen i kuma faamuya mɛ ni saba min tɛ ten an b'a fɔ misiluhu layi k'ale bi ra ye. Ala ka wagati dɔ yira n na. Ala k'an jiidi dɔɔni fɔ ɲɔgɔn na. Salaamaleykum.